basantabo, tuma basantabo, tuma baharabo, tuma hi gita ho, tuma pukarabo, tuma hi gita ho, tuma pukarabo, tuma kojana, tuma kota hamari, tuma kojana, tuma.